Binecuvântarea Domnului peste voi toți, sfânt să dau și să îi vindeam întotdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Îndutorul Lăudaților Apostoli, cu ale Sfântului Grichelie Mărturisitorul, Sfântului Pavel, Patriarul Constantinopolului, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Augredaur, Patriarhul Țarigradul, ale Sfinților Grețu Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, Șpendole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, în pilda de astăzi atât de frumoasă, Mântuitorul face ca ziditor al omului o disecție atât de frumoasă, pătrunzând pe firul, pe scara celui mai frumos și nobil sentiment, iubirea, dragostea în lăuntul omului. Ispitit fiind de către farisei, saduchei, cărturari, care în final i-au și întocmit dosarul de moarte, iată că este întrebat în pașii vieții lui de aceștia: care poruncă este mai mare în lege? Ziditorul nostru și acelora care îi pun această întrebare ispititoare avea acces în lăuntru minții lor și le dă răspunsul tuturora după cum a pus întrebarea. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Și pe aproapele tău ca însuți pe tine. Și în aceste două porunci toată legea lui Dumnezeu se cuprinde. Ei fiind oameni destul de înțelepțiți din Scriptură, i-a pus și întrebarea destul de înțeleaptă Mântuitorului, dar prin vicleșug voiau să-L prindă în cuvânt. Și pentru aceasta și Mântuitorul coboară în adâncul lor, arătându-le cât de găunoși erau, cât de transparenți erau în trăirea legilor și în practicarea legilor lui Dumnezeu. Acest cuvânt, fiindcă a ajuns, a dus de Sfinții Părinți până în urechile noastre, aș vrea să intrăm în lăuntrul Lui și să vedem unde ne găsim și noi. De ce spune Mântuitorul să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău? Îl arată pe om din trei părți compus. În trăirea lui de viață și în conviețuirea cu semenii lui, îl slăvește pe om arătându-i că el nu este ca celelalte dobitoace croite de Dumnezeu, ci trei concură la ceea ce numim chip și asemănarea lui Dumnezeu: inima, sufletul și cugetul. Sfinții Părinți, luminați de Duhul Sfânt, au tâlcuit aceste trei însușiri în felul acesta. Când spune să-L iubești pe Dumnezeu din tot sufletul tău, deci iată, îți duce în prezență sufletul fără de care nu există viață în om. Și această parte a omului, care Sfinții Părinți au numit-o sadnică, este partea aceea de viață care se caracterizează prin naștere, creștere, hrănire și înmulțire, care o găsim la toate zidirile lui Dumnezeu ce se împărtășesc de viață. Și plante și toate animalele care prin bunăvoința lui Dumnezeu primesc viață, iată că sunt ca noi. Se înmulțesc, se nasc, se hrănesc, mor. Când spune să-L iubești din toată inima ta, deja îl scoate pe om din această parte sadnică a celorlalte viețuitoare și aduce în prezență numai caracteristicile care sunt de mânie, de răutate, de sfâșiere, ceea ce găsim în junglă la animalele carnale. Iar când spune din tot cugetul tău, deja îl rupe definitiv pe om de lumea înconjurătoare lui, plină de viață, și îl aduce în noblețea zidirii lui Dumnezeu, chip și asemănare a sa. Că partea de gândire este caracteristică numai omului. Și când aceste trei însușiri le leagă asemenea mărgelelor pe șirac, îl face pe om în cea mai frumoasă slavă și cinste. Deci când iubești ceva din aceste trei unghiuri, să iubești, și atunci într-adevăr sentimentul tău de prețuire, de iubire, de dragoste rămâne nestruncinat, nemuritor, și orice vei face, orice vei grăi, rămâne impregnant pentru toată viața asupra celuia ce îl iubești. Cum putem să iubim pe Dumnezeu din tot sufletul nostru? Vedem partea trupească, care este cuprinsă în neputințe, a ne hrăni, neputința de a dormi, și toate celelalte trebuie spuse sub rânduială. Toate au o lege, legea lui Dumnezeu, și atunci când tu o păzești, deja aduci în prezență legea lui Dumnezeu și iubirea care o ai pentru El. Când semănul tău îți aduce un disconfort în inima ta, mânie, ceartă, duh de tulburare, iarăși aducându-ți aminte de ziditorul tău cât de plin este de iubire și ne-a scăldat pe noi în iubirea sa, trebuie să ne temperăm partea de animal din noi sub porunca lui Dumnezeu. Și în momentul acela, cel ce știe adâncul inimii tale, văzându-te cum, spune prorocul David, cărbuni aprinși sunt în sufletul meu, gura mea nu am deschis-o, am pus pază gurii mele, foc în lăuntru meu este, dar nu l-am exteriorizat. Pentru ce? Fiindcă Te iubesc, Doamne. Și nu vreau să ies din chipul și asemănarea Ta să mă fac ca un animal în junglă, să sfârșii cu ghearele sau cu colții, sau ca o aspidă, cum iar numește Sfânta Scriptură, sau venind de șarpe sub buzele Tale și sub limba Ta. Iar când se urcă la gândire cu care să-L iubim pe Dumnezeu, deja intrăm în adevărata noblețe a sentimentului de iubire. Să-L iubești pe Dumnezeu din gândirea ta înseamnă să nu-ți spurci mintea cu tot ce este înconjurător ție și murdar. Că ea este partea gânditoare cu sorginte dumnezeiască. Și ați văzut că totul se naște în minte, ori bun, ori frumos. Iar dacă nu le filtrezi prin porunca lui Dumnezeu, la lumina poruncilor lui Dumnezeu, cele putregăioase, murdare, puturoase, deja este în minte și cuprinzându-ți trupul, îți prinde și sufletul și momentul acela te faci un călcător de lege și un neiubitor de Dumnezeu. Plecând de aici, Sfântul Apostol Pavel îl conchide pe om în foarte frumoase cuvinte, zicând așa: iar dezgreșește dușmanul tău și deflămânzește dei lui pâine și de-nsetează, adapă-l pe el. Ca acesta te vei face cărbuni aprinși, grămădești pe capul lui. Deși am mai spus-o de multe ori, iarăși repet, dacă vrei să te răzbuni pe cineva, mânie-te frumos și înțelept. Nu scoate gheara palma și-ți fă limba sabia scuțită cu care să sfâșii până în os, ci fă-i bine. Și momentul acela îi răscolești toată mintea lui și toată ființa lui, și dacă tu vei persevera în acest sentiment nobil sub porunca lui Dumnezeu, din leu, cu colții rânjând asupra ta să te sfârșie, vei face un mielușel. Nu te birui de rău, ci biruiește cu binele pe rău. Prorocul David iarăși spunea, în același context, înțelepțindu-ne pre noi care suntem înconjurați de atâtea necazuri, cum să dormim liniștiți. Iar cele ce zice, zici în inima ta, într-o așternutul tău, umilește-te. De când răsare soarele și noi ne trezim spre viața umblătoare, cu grijile ei, avem certuri, necazuri, fel de fel de împiedicări datorită semenilor noștri. Ai numai dialoguri de ură din inima ta, dar prorocul spune, într-o așternutul tău umilește-te, adică după ce apune soarele și-ți duci partea ta trupească ostenită la somn, în așternut, iartă totul. Și momentul acela vei avea un somn atât de dulce, atât de odihnitor și îngerii îți vor sta în jurul tău. Dacă unii din dumneavoastră credeți că sunt doar niște cuvinte pompoase, retorice, să mergem să le vedem în practicarea lor de mari oameni care au știut să trăiască după Dumnezeu. Prorocul David, când era urmărit de propriul lui fiu Abesalom ca să ia capul, să ia viața, el a luat calea pribegiei cu o mână de ostaș. Era dureros pentru el, gândindu-se împărat fiind și fiul meu să mă urmărească să mă omoare. Gândiți-vă câtă durere era în sufletul lui. Și totuși pribegia era și odihnă, și acoperiș, și hrană, și apă. Dar nu a blestemat pe fiul său, ci l-a aruncat în judecata lui Dumnezeu. Până când, unii știți, alergat fiind de alt dușman, și a prins părul în crengile unui copac și calul, fugindu-i de sub el, a rămas pânzurat acolo. Venind dușmanul din urmă, i-a dat 3 săgeți în inimă. Când a auzit prorocul David, a dat ordin nimănui să nu spună și a pus doliu în toată împărăția, plângând pentru fiul său. Nu a plâns de bucurie că a scăpat de un dușman, a plâns că totuși a fost fiul său și cu toate că l-a urmărit de moarte și dacă îl prindea l-o mora, n-a ținut mânia mult. O slugă de-a împăratului s-a răzbunat asupra lui așa de urât, încât că mergea prin păduri când privegea prorocul David cu ostașii lui fugind de moarte și îl înjura și îl batjocorea în cele mai obscene graiuri. Generalii lui spuneau: împărate, dă-mi voie să mă duc să iau gâtul acestui porc de câine. Cum își permite să te înjure, să te batjocorească tu, împărat fiind? Iar prorocul plâng îi spune: îl lăsăm în judecata lui Dumnezeu, că știe Dumnezeu pentru ce mi l-a dat mie spre ocară. Și nu numai că nu l-a omorât, l-a primit la curtea sa, i-a dat o bucată de pământ, casă și a dat ordin să fie păzit și neumilit până când Dumnezeu i-a trimis judecata și a scos un oarecare și l-a omorât. Împăratul Constantin a avut în imperiul său în Antiohia o răscoală și a primit veste că toată populația Antiohiei i-a ocărât și i-a blasfemiat chipul, aruncând cu fel de fel de obiecte în statuia lui. Stă, gândește, dar cu aceeași pace în suflet și ducându-și mâna la obraj, spune așa celui ce i-a spus de această umilință: așa a făcut, așa a făcut, stăpâne. Văd că nu mă doare, nici sânge nu curge și nici rană nu sufăr pe trupul meu. Și în momentul acela a scris edict de iertare pentru toți antiohienii. Iată cât de frumos este să nu dai curs mâniei în ceasul acela când mintea este părăsită de legea lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, iarăși ne întoarcem la marele proroc, marele apostol Pavel, care spune așa: și-a mulțit Hristos dragostea sa spre noi, că noi păcătoși fiind, pentru noi a murit. Cine oare își permite pentru dușmanul lui nu numai că să-l ierte, să-l binecuvinteze, să și moară, fără numai cel ce a pus preț chiar pe dușmanul lui? Acesta este Ziditorul nostru, care este Hristos. Noi ne-am învățat să scoatem imediat sabia după măsura puterii minții noastre și a puterilor mușchilor noștri, ori la propriu, ori la figurat, fiecare după cum vrea scoate sabia, mânia asupra aproapelui său. Dar nu întotdeauna este bine, că, dragi credincioși, dacă s-ar potrivi Dumnezeu la toate mâniile noastre și ar da slobozenie, atunci poate lumea nu ar mai fi. Mulți, datorită iureșului vieții acestea, care este atât de gravnică, care trece pe lângă noi cu mare repeziciune, scăpăm vorbe necuvincioase asupra semenilor și chiar asupra celor dragi. Dați diavolului, înjurați, umblați prin procese, prin fel de fel de destinări. Și cum spune iarăși Sfânta Scriptură: au, nu l-ai pe Dumnezeu în cer, judecătorul și al tău și al celuilalt, pentru ce nu apelezi la el 7 de sași judecătorii numeri. Dumnezeu nu ne-a blestemat niciodată, după cum vedem că păcătuim în fiecare clipă, nici nu ne blesteamă, nici nu ne frustrează de la ceva, până când nu s-a umplut cupa mâniei Lui. Așadar, noi, pentru orice nimic, imediat scoatem sabia și o facem limba venind de aspidă, de șarpe, sabie de amândouă părțile ascuțite. Pentru aceasta nu este odihnă în lume. Pentru aceasta oamenii au un somn tulburat. Pentru aceasta intră diavolul în oameni și ia Dumnezeu ce este mai scump, mintea. Dacă nu l-am iubit pe Dumnezeu din partea sufletească, adică nu am fost înfrânați în viața noastră, în cele carnale, Dumnezeu și-a binecuvântarea și odată luând-o, se face mare tulburare în toate mădularele noastre și plecând sănătate de la noi, atunci instinctiv ne uităm spre Cel ce ne-a zidit. Doamne, cât de bună era sănătatea și acum am pierdut-o. Dacă inima ta nu este controlată mereu de măria sa, regina, mintea, și dai curs mâniei, atunci Dumnezeu își ia binecuvântarea și rămâi un om tulbure în toată viața. Rămâi un om pus pe gâlceavă, un om mânios mereu, un om din care, din faptele tale, s-ar putea la urmă să-ți răsară moartea și moartea veșnică. Și dacă mintea ta, care este partea cea mai slăvită din noi, nu o rânduiești bine să gândească cele curate, frumoase, sub porunca lui Dumnezeu, o ia Dumnezeu. Și atunci gândești numai nebunii, ca în final diavolul, punând stăpânire pe ea, să te ducă în cele mai grele ponoase și cel mai greu este sinuciderea. Deci iată, iubiți credincioși, cât de frumos Mântuitorul ne-a arătat cine suntem noi, cum ne-a zidit Dumnezeu, a luat din toate câte ceva, ca nu cumva omul să se mândrească față de animale. Iată că l-a pus în neputința animalelor. Și ca toată vietatea să tânjească spre noi, ne-a pus Dumnezeu partea gânditoare din care noi ne slăvim ca împărat a tot ce este înconjurător nouă. Iubiți credincioși, lucru mare este ca să ții în ceasul mâniei atât limba cât și părțile celelalte lucrative. Și avem noi ani de mărturii ce înseamnă să ne dezlănțim ca o fiară în junglă. Cu măsura cu care tu te dezlănți asupra semănului tău când el ți-a greșit, poate îndoit îți va da Dumnezeu altă dată, dar tu, nerecunoscător fiind, îl judești tot pe Dumnezeu zicând: Doamne, dar cu ce am greșit? Ca sluga vicleană din Evanghelie, proaspăt iertat de ziditorul tău de mii de dinari, iată, tu strângi câtul și îl omori și îl bagi în temniță pe cel care ți este dator cu o parte insignifiantă. Pentru aceasta, dragi credincioși, dragostea, aș putea să spun că este chintesența existenței unui om. Au perimat oamenii sentimentul. L-au coborât în cele mai josnice fapte datorită păcatelor, spunând dragoste peste tot. Ați văzut dragostea care este murdară, cât de repede se strică? Când sunteți în focurile tinereții, aduceți-vă aminte, poezii și lună și stele și tot ce e mai frumos. Dar câții sunt doar de suprafață, superficiale, că după ce te-ai lăsat în mraja acestora și ai fost întemnițat în corsetul acestor părute sentimente nobile, deja ești un rob. Te căiești și îți blestem ziua în care tu ai pierdut discernământul și ai băgat capul în acest laț de unde s-ar putea să nu mai ieși. Dragi credincioși, căutați cu semenii dumneavoastră să umblați cât mai blând. Nu vă mai povestiți după limbuțile de astăzi păcatele unul altuia. Vedeți dumneavoastră cât de înțelept lucrează Dumnezeu cu omul. Ce este ascuns, făcut de om, lui Dumnezeu? Nimic. Totul vede Dumnezeu până și gândul. Și niciodată nu trimite nici măcar un înger să te atenționeze că ai greșit. Sau să lasă o urmă când tu ești în fumurile păcatului, să lasă o urmă că El este prezent. Atâta de frumos și gingaș lucrează Dumnezeu cu omul. Iar ție când ți s-a descoperit ceva de către semenul tău, nu durează mult și ai și trâmbițat. Numai ție îți spun că ești prietenul sau prietena mea, dar la altul să nu mai spui. Și bineînțeles, ție și la tot satul. Și nu numai că nu că spui, dar și amplifici lucrurile și atunci mare pagubă aduci în sufletul acelea. Taci și acopere cu mantia ta dacă mai ai pe fratele tău. Și atunci și Dumnezeu îți va ierta și te va acoperi atunci când ai nevoie. De multe ori ne uităm la oameni care sunt destul de suspuși, cărora nu le lipsește nimic în lumea aceasta materială. Și lasă Dumnezeu în propriul lor cuget. Ei uită de Cel ce l-a binecuvântat și a mărit scaunul lui, așezându-l într-o piramidă socială. Dar când vine vremea, îl umilește Dumnezeu, de așa natură încât că îl duce cerșind o umilă cană de apă sau un umil acoperiș de la cel pe care cândva a vrut să ia viața la bajocorii. Cei ce vă simțiți mari și puternici, coborâți-vă de acolo de unde credeți că ați urcat ca să aveți pace în pașii vieții frăților voastre. Un rege, un împărat, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, urcând aceste trepte, dacă El a pus că este a lui Dumnezeu tot ceea ce El se împărtășește de ele cu slavă și cu cinste, atunci stăpânește în pace. Iar cel ce crede că totul îi se cuvine lui, că datorită puterii lui, acela este imediata victimă a propriilor lui cugete. Pentru aceasta să-L iubiți pe Dumnezeu de trei ori, din tot sufletul, din toată inima și din tot cugetul. Nu vă spurcați, iubiți credincioși, mintea care acum este din ce în ce mai în primejdie, prin televizoare, prin mass media sau în comunitatea unde trăiți, orele de serviciu. Păziți-vă departe de acești oameni. Nici nu vă comportați ca niște curați față de ei, ci umblă în haina smereniei și El, văzându-ți decența ta, cumințenia ta, încetul cu încetul va veni la tine și tu vei lumina cu poruncile lui Dumnezeu. Nu trâmbițați prin târguri cum mai faceți unele, ca iezuiții cum vin din Occident să încreștineze poporul cu fel de fel de confesiuni străine lui Dumnezeu. Arată-ți faptele și atunci din faptele tale răsare și cuvântul lui Dumnezeu. Soarele niciodată nu grăiește, nici nu saltă, făcându-ți un semn, uită-te la mine, ci el în cea mai mare tăcere își vede de rostul lui după legea lui Dumnezeu și toți cei ce îl caută spre el tânjesc. Toată ființa lumii care a lăsat-o Dumnezeu în custodia lui, abia l-așteaptă să răsară. Fiți ca niște sori printre aceste stele întunecate pline de păcat. Și cum soarele tace, arată scăldura faptelor tale, care izvorăște din dragostea nețărmurită, din sufletul tău, din inima ta, din cugetul tău. Lăsați vorbele să, lăsați faptele să filozofeze și nu cuvintele retorice. Nu vă bateți cu cărămida în piept, că eu țin credința cea adevărată, iar în fapte ești mai rău decât acesta care l-a ispitit pe Dumnezeu. Umiliți-vă în așternuturile frăților voastre și în felul acesta ne facem cu adevărat prietenii celuia ce a murit pentru noi, că ne-a iubit. Iar noi să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin. Să trăiți, Părinte!